राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, मेरे जग के सारे काम, हे राम हे राम। संत फ्रांसिस गिरजाघर के बारे में चर्चा की गई है। भारत के पवित्र तीर्थ स्थल है ये। यह भारत में बने ईसाई धर्म से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक और स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना है। देश में बना यह पहला गिरजाघर है जिसे संत फ्रांसिस गिरजाघर के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण भारत केरल में कोचीन में स्थित है। इस गिरजाघर का इतिहास भारत में यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशीय संघर्ष पर प्रकाश डालता है जो 15वीं सदी से 20वीं सदी तक चला। सन 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत के कालीकट बंदरगाह पर समुद्री मार्ग से आने में सफल हुआ। 24 दिसंबर 1500 को एक पुर्तगाली जहाज समुद्री मार्ग से ही कोचीन पहुंचा। इस यात्रा का नेतृत्व एडमायल केवराल ने किया। पुर्तगाली यात्रियों की मुलाकात कोचीन में उस वक्त के राजा से हुई। पुर्तगालियों ने भारत से व्यापारिक संबंध बनाने की इच्छा प्रकट की जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। सन 1503 में पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक सुविधाओं और सुरक्षाओं को ध्यान में रखकर राजा साहब ने अल्फांसो को चौड़ी नदी के मुहाने पर एक किले के निर्माण की आज्ञा दे दी। किले की चार दीवारी पत्थर और बालू के ढेर से सुरक्षित की गई थी। इसी निर्मित किले के भीतर बाहर से आए इन पुर्तगाली व्यापारियों ने घने जंगलों के बीच एक गिरजाघर का भी निर्माण किया जो संत बार्तोलोम्पू को समर्पित था। आगे चलकर इस गिरजाघर के इर्द गिर्द और भी निर्माण कार्य हुए। सन 1524 में वास्को डी गामा फिर कोचीन आया जहाँ उसी वर्ष क्रिसमस ईव के अवसर पर उसकी मृत्यु हो गई और उसे इसी चर्चा के अहाते में दफना दिया गया। सन 1663 तक कोचीन स्थित यह गिरजाघर संत फ्रांसिस के अधिकार क्षेत्र में रहा, लेकिन डचों के पहुंचने के बाद यहां परिवर्तन आरंभ हो गए। संत फ्रांसिस गिरजाघर की साज संवार के इस नए दौर में बहुत सारे खूबसूरत पत्थरों को भी निकाल दिया गया और तमाम बेसकीमती चीजों को निकालकर बायपीन के गिरजाघर में पहुंचा दिया गया जिसे रोम कैथोलिक बना रहे थे। यह सन 1665 के आसपास की बात है। प्रार्थना सभा कक्ष में रखा टेबल और अन्य फर्नीचर भी संत फ्रांसिस गिरजाघर से हटा दिए गए। संत फ्रांसिस गिरजाघर की दीवारों के पास बनी कब्रगाह के पत्थर गिरजाघर के मध्य भाग से सन 1886 में निकाले गए थे। आज भी उत्तर की तरफ पुर्तगालियों की कब्रों के पत्थर और दक्षिणी दीवार के पास डचों की कब्रों के पत्थर देखे जा सकते हैं। वास्को डी गामा की कब्र का पत्थर भी दक्षिण की तरफ है। पश्चिमी दरवाजे के पास रखा टैबलेट एकमात्र उदाहरण है कि सन 1887 में मद्रास सरकार ने महारानी विक्टोरिया के आदेश पर इसे फिर से शुरू करने का प्रयास किया था। संत फ्रांसिस गिरजाघर में रखी ईसाई बनाने में संस्कारों और नियमों पर आधारित ड्रप बुक और 1751 ईस्वी लेकर 1804 ईस्वी तक हुई शादियों का रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित मैरिज रजिस्ट्रार गिरजाघर की उतार चढ़ाव से भरी यात्रा का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह पूरे 40 साल तक हस्तलेख में सुरक्षित रहा। इसके बाद 1932 ईस्वी में इसे विशेषज्ञों द्वारा ठीक ठाक करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां से यह पुस्तक और रजिस्टर अपनी मौलिक दशा में वापस आए। इसकी एक छाया प्रति संत फ्रांसिस गिरजाघर में दर्शनार्थियों के लिए रखी है। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई वे देरा के राम ताई वे। रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में बा दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत रोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत रोल रे तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का नेक कमाई कर ले भाई पता नहीं जिंदगानी नेक कमाई कर ले भाई पता नहीं जिंदगानी का मीठा सबसे बोल रे माटी में मत रोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मनुष्य जन्म अनमोल रे इस गिरजाघर को स्थापत्य सुरक्षा अधिनियम 1923 में ठीक कर दिया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष हॉल हैरिसन आस की स्मृति से जोड़कर सुरक्षा दी गई है। अन्य कीमती चीजों पर भी उन लोगों की स्मृतियों की मोहर लगा दी गई है जिन्होंने अपने जीवन काल में गिरजाघर और मिशनरी सोसाइटी के लिए काम किया था। आज यह गिरजाघर पूरी तरह अपने भक्तों के पूजन अर्चन के लिए खुला है। साथ ही बड़ी संख्या में दक्षिण की यात्रा पर जाने वाले पर्यटक कोची रुकने पर स्थापत्य कला के अद्भुत निर्माण को देखना नहीं भूलते। रविवार और दूसरे समारोहों के दिनों में यहाँ पादरियों द्वारा विशेष पूजा का आयोजन होता है। गोवा का गिरजाघर। गोवा के गिरजाघरों की गिनती विश्व के भव्यतम गिरजाघरों में होती है। सी कैथेड्रल और बाम जीसस गिरजाघर इसी कोटी में आते हैं। सी कैथेड्रल गोवा का सबसे पुराना गिरजाघर है। प्राचीन गोवा पर विजय पाने की खुशी तथा महिला संत कातारीना के सम्मान में अल्बुकर्क ने इसका निर्माण कराया था। इसकी वास्तुकला पर डोरिक तस्कनी तथा कोरिंथी शैली की छाप है। आज से लगभग 400 वर्ष पहले एक धनी व्यक्ति की आर्थिक सहायता से बाम जीसस गिरजाघर का निर्माण हुआ था। इसमें संत फ्रांसिस जेवियर की कब्र है। संसार के भव्यतम और परम पवित्र गिरजाघरों में से एक है। इसका निर्माण गौतिक शैली के आधार पर हुआ है। संत अगस्टाइन का गिरजाघर पवित्र पहाड़ी पर निर्मित है। अगस्टाइन के एक शिष्य ने इसका निर्माण कराया था। इसकी मीनार काफी ऊंची थी। इसका कुछ अंश टूटकर गिर चुका है। गुंबददार छत वाले गिरजाघर के अंतःपुर की दीवारों पर बड़ी अच्छी सजावट है। लकड़ी के बने पूजा के स्थान और व्याख्यान मंच उत्कृष्ट वास्तुकला के बने हैं। यहाँ कई प्रसिद्ध पुर्तगाली राजनेताओं के ताबूत और समाधि के पत्थर भी है। रोम के सेंट पीटर कॉन्स्टेंट टाइन ने 7 गिरजाघर बनवाए थे। वे वास्तुकला और शिल्पकला की दृष्टि से उत्कृष्ट माने जाते हैं। गोवा में सेंट कजेतन के गिरजाघर की निर्माण कला इन गिरजाघरों से मिलती जुलती है। यहाँ एक विशाल और भव्य गिरजाघर है। गोवा दमन और दीवम की राजधानी पणजी में चर्च ऑफ ओवर लेडी ऑफ इमेक्यूलेट कंसेप्शन नामक गिरजाघर गोवा का सबसे सुंदर गिरजाघर माना जाता है। इसके अनुपम सौंदर्य के कारण ही लोग इसे पत्थरों में अंकित करता भी कहते हैं। इस गिरजाघर में ओवर लेडी ऑफ फातिमा की प्रतिमा है। 13 अक्टूबर को हजारों मोमबत्तियों के साथ इस प्रतिमा को बाहर निकाला जाता है। गिरजाओं की नगरी गोवा का सबसे महत्वपूर्ण गिरजाघर है बाम जीसस। यह गिरजाघर वहां बने गिरजाघरों में अकेला है जो गोथिक भवन निर्माण शैली में बना हुआ है। इस गिरजे का निर्माण 16वीं सदी के अंत में डाम जेरोनियो महासकरेन हैस नाम के एक अमीर व्यक्ति की आर्थिक सहायता से हुआ। इसका पुण्यार्पण 1605 ईस्वी में आर्क बिशप डाम एलिक्सियो डी मेलेन द्वारा हुआ था। पोप के आदेश से इस गिरजाघर को रोम में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संस्थापित 7 गिरजों में से एक की बराबरी का दर्जा दिया गया। इसकी दो बाजू है, पहली बाजू में महान संत पुरुष फ्रांसिस जेवियर की कब्र है, दूसरी बाजू में प्रभु भोज है। संत फ्रांसिस की कब्र पर छोटा गिरजाघर 1655 ईस्वी में बना था। कब्र के चारों ओर कांसे की कलात्मक नक्काशी कला का उच्चतम प्रतिमान है। सेंट जेवियर का पार्थिव शरीर बिना किसी छह के सुरक्षित है। खास मौकों पर यहाँ संत फ्रांसिस का सब्र कब्र से निकाला जाता है। जब यहाँ देश विदेश से संत के दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के ईसाइयों का यह महान धार्मिक केंद्र है। उपर्युक्त गिरजाघरों के अलावा यहाँ राइस मागो का गिरजाघर, रासाल सेमिनरी दमन का बड़ा गिरजाघर, सेंट मोनिका का कॉन्वेंट, सेंट पॉल्स कॉलेज तथा ओवर लेडी ऑफ रूजरी आदि संस्थान और गिरजाघर भी देखने योग्य है। राम नाम के हीरे मोती में बिक रहूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती जिन जिन ने।